Opozycja musiała pomóc, żeby rozwiązać kolejny problem PiS-u, gdzie PiS sobie nie poradzi. Pani redaktor, w parlamencie to tak nie bardzo pomagacie w rozwiązywaniu spraw. No przepraszam, ale ja jestem w komisji budżetowej. Walczyłem na przykład o KPO. Pani redaktor dobrze pamięta. Negocjowałem między innymi to KPO dla Polski. Więc naprawdę, jeżeli opozycja nie pomaga temu rządowi, to ten rząd być może powinien częściej jeździć do Brukseli, zakasać rękawy i zacząć negocjować. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Nowa Lewica, współprzewodniczący Beata Michniewicz. Do zobaczenia, bardzo do usłyszenia. Miło. Wszystkiego dobrego. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 12 czerwca, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Przyjęcie paktu migracyjnego Unii Europejskiej skrytykował w Polskim Radiu eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Pomoc militarna dla Ukrainy ma być głównym tematem rozmowy przywódców państw Trójkąta Weimarskiego w Paryżu. O wojnie na Ukrainie rozmawiać też będą ministrowie obrony Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Przyjęcie tak zwanego paktu migracyjnego Unii Europejskiej skrytykował w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czernecki. Jego zdaniem przyjęcie nawet niewielkiej liczby migrantów będzie skutkowało powiększeniem się tej grupy w państwach unijnych. W tym kontekście wskazał na obowiązek respektowania prawa międzynarodowego dotyczącego łączenia rodzin. Otworzenie chociażby furtki dla imigrantów spowoduje, że za chwilę będą szarpane drzwi, a potem nawet cała brama. Bardzo przed tym przestrzegam i w tej sprawie rząd będzie absolutnie zdecydowany i będzie bronił polskiej racji stanu, bo tak należy to określić, to jest polska racja stanu, żeby tych imigrantów, którzy nic wspólnego z kulturą europejską nie mają. W czwartek unijni ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli tak zwany pakt migracyjny. Polska i Węgry były przeciwko, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Unijne środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą zostać wypłacone Polsce, jeśli Trybunał uzna konstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk. Europoseł podkreślił, że tak brzmi jeden z zapisów protokołów Kolegium Komisarzy Europejskich. Jest zapis w protokole z posiedzenia Kolegium Komisarzy z grudnia poprzedniego roku. Zapis na wniosek pana komisarza Reindersa, tuż po tym, jak ten projekt ustawy został skonsultowany właśnie z nim przez pana ministra Welsenka, że jeżeli w tym kształcie ta ustawa wejdzie do polskiego porządku prawnego, to nie ma przeszkód, żeby Polska złożyła wniosek i żeby pierwsza transza środków z KPO do Polski została przekazana. Zbigniew Kuźmiuk dodał, że należy czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Jednak, jak powiedział, jest problem techniczny, żeby Trybunał zebrał się w tej sprawie. Pomoc militarna dla Ukrainy ma być głównym tematem rozmowy przywódców państw Trójkąta Weimarskiego w Paryżu. Prezydent Emmanuel Macron przyjmie w Pałacu Elizejskim prezydenta Andrzeja Dudę i kanclerza Niemiec Olafa Scholza. 40-minutowa rozmowa Emmanuel Macron, Andrzej Duda, wspólna konferencja prasowa przywódców Francji, Niemiec i Polski i robocza kolacja. To program dzisiejszego szczytu w Paryżu. W oficjalnym komunikacie Pałacu Elizejskiego poinformowano, że liderzy Trójkąta mają rozmawiać o konieczności europejskiej koordynacji wsparcia militarnego dla Ukrainy. Strona francuska chce poruszyć kwestię pomocy humanitarnej po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Francuskie media pisały w weekend, że Paryż, Warszawa i Berlin chcą porównać swoje stanowiska przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej i szczytem NATO, który odbędzie się w lipcu w Wilnie. Ma on dotyczyć m.in. przystąpienia Ukrainy do sojuszu. Francja uważa, że nie jest to możliwe, dopóki nie zakończy się wojna rosyjsko-ukraińska. Zwrócono też uwagę, że do szczytu dochodzi zaledwie kilka dni po przemówieniu prezydenta Macrona na konferencji Globsec w Bratysławie, podczas której zdaniem wielu obserwatorów francuski lider wyraził mea culpa wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Paryż, Stefan Folzer, Polska. O wojnie na Ukrainie rozmawiać też będą ministrowie obrony Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Spotkanie właśnie się rozpoczyna w Szczerbskim Jeziorze, kurorcie po słowackiej stronie Tatr. Ministrowie obrony krajów Grupy Wyszehradzkiej przede wszystkim będą rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, gdzie wojska ukraińskie rozpoczęły działania kontrofensywne na terenach okupowanych przez Rosję. Szefowie MON omówią również kwestie związane z dalszą pomocą dla Ukrainy, bezpieczeństwem w Europie Środkowo-Wschodniej, a także działania NATO i Unii Europejskiej w odpowiedzi na rosyjską agresję. Spotkanie ma być także okazją do omówienia wspólnego stanowiska Grupy Wyszehradzkiej na szczyt NATO w Wilnie. Ministrowie obrony podpiszą również deklarację dotyczącą kontynuacji ochrony przestrzeni powietrznej Słowacji. We wrześniu ubiegłego roku Słowacja wycofała wszystkie swoje migi ze służby w siłach powietrznych i przekazała Ukrainie. Od tego czasu przestrzeń powietrzną nad Słowacją patrolują samoloty z Polski i Czech. Wycofane ze służby w słowackich siłach powietrznych migi mają zastąpić myśliwce F-16. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 82 lata temu, 12 czerwca 1941 roku został zamordowany przez Niemców Witold Hulewicz. Poeta i pisarz, legenda Polskiego Radia, autor pierwszego słuchowiska w rodzimej radiofonii. Był też cenionym tłumaczem literatury niemieckiej, krytykiem i wydawcą. Miał stopień kapitana Wojska Polskiego. Został rozstrzelany w zbiorowej egzekucji w podwarszawskich Palmirach. W archiwach radiowych zachowało się jedyne nagranie z jego głosem. Fragment wywiadu z 1932 roku, który przeprowadził z Franciszkiem Żwirką po zwycięstwie na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez tworzy w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do Was, słuchacze. W stulecie urodzin Witolda Hulewicza w 1995 roku ustanowiono nagrodę jego imienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny dzień z piękną pogodą dzisiaj nad Polską. W tej chwili właściwie w całym kraju jest bezchmurnie i słonecznie. Jeśli gdzieś jakieś chmury, to najwyżej w Bieszczadach, ewentualnie w południowo-zachodniej części naszego kraju, ale to są chmury niegroźne. Nic nigdzie z nich nie pada, ale to nie znaczy, że taki stan będzie się utrzymywał przez cały dzień. Później może zachmurzenie nieco wzrosnąć, czy będą opady, to się okaże. Jeśli chodzi o temperatury, to w granicach 17-19 stopni w tej chwili w całym kraju. Wieje słabo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz robot odkurzający iRobot Roomba i7 za 1789 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1889 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet75 za 1679 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1779 zł. Let's go! MediaMarkt. Pobiliśmy światowy rekord Guinnessa w drapaniu z drapek Lotto. To było największe zdrap party na świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Cieszymy się i zdrapujemy dalej. Co może oznaczać domruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Gdy tylko ujrzałem cię po raz pierwszy, od razu wiedziałem, że jest coś między nami. A teraz karmisz mnie tym. Mój ogon nie może namachać się z wrażenia. Jesteś poduszką pod moimi pazurkami, moją ukochaną kocimiętką. Chcę spędzić z tobą wszystkie moje życia. Nawet najbardziej wybredne koty mruczą więcej dzięki karmie Whiskas. Sprawdź nasze nowe produkty. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Bo w Media Ekspert taniej masz.

Cool Kids i formacja Echo Smith. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 9. Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Przy okazji zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. W kalendarzu mamy dziś 12 dzień czerwca. Sprawdźmy więc tymczasem, do kogo dziś na imieniny. Jan, Mieczysława, Onufry, Antoni, Antonina, Bernard, Bolesław, Celestyna, Czesław, Czesława, Gwidon, Janina, Kacper, Kazimierz, Leon, Mieczysław, Narcyz, Stefan, Władysław, Władysława, Włodzimierz i Zygmunt. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych 12 czerwca mamy Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Święto Służby Ochrony Państwa, Międzynarodowy Dzień Falafela i Dzień Stylisty Paznokci. Pozdrawiamy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące. Kalendarium muzyczne. Kalendarium zaczynamy dziś urodzinowo od roku 1951. Dokładnie wtedy, 12 czerwca, na świat przyszedł Brad Delp, gitarzysta i wokalista rockowej grupy Boston, najbardziej popularnej pod koniec lat 70. dzięki takim przebojowym kompozycjom jak More Than a Feeling, Don't Look Back, Amanda czy Peace of Mind. Debiutancka płyta zespołu została okrzyknięta jednym z najlepszych debiutów w historii rocka. Potem Boston nagrywał albumy tylko sporadycznie i w ciągu swojej ponad 40-letniej kariery wydał zaledwie 6 studyjnych albumów. Grupa po raz ostatni wystąpiła z Bradem Delpem w listopadzie 2006. Cofamy się teraz do roku 1941 i przechodzimy do urodzin jednego z największych wirtuozów gitary akustycznej. 12 czerwca w Manchesterze na świat przyszedł Roy Harper, wokalista, gitarzysta i tekściarz, znany ze współpracy z muzykami takich zespołów jak Pink Floyd, Yes czy Led Zeppelin. Na swoim koncie ma także kilkadziesiąt solowych płyt. Mimo że Harper nie zrobił oszałamiającej kariery, był bardzo ceniony przez swoich kolegów z branży. Grupa Led Zeppelin umieściła nawet na jednej ze swoich płyt utwór Hats Off to Roy Harper, czyli czapki z głów przed Royem Harperem. I jeszcze rok 1979 i historia pewnej piosenki. 12 czerwca władze stanu New Jersey uznały utwór Born to Run Bruce'a Springsteena za młodzieżowy hymn rockowy. Kompozycja weszła do repertuaru koncertowego Springsteena na długo przed wydaniem płyty Born to Run, dzięki czemu zyskała bardzo dużą popularność. Utwór stał się pierwszym hitem muzyka, który znalazł się w pierwszej 30 notowania Billboardu. Piosenka trafiła także na 21 miejsce listy 500 utworów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Tych najważniejszych, najciekawszych muzycznych rocznicach opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 21,5 minuty po godzinie 9. O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zaczynaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gniazd, bym kolejny raz modlił się i błagał. mrozu ci do twarzy w tej sukience. Nie pozwól, by za szybko spadła na mróg. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd. Program Trzeci Polskiego Radia. Starts my rolling chain. You can't stop. It ain't in vain. I ain't nobody's fool. Billy Idol i Cradle of Love. 29 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, długi weekend za nami, ten czerwcowy. Jak było? Jak Państwo go wykorzystali? Gdzie Państwo byli? Proszę się z nami podzielić wrażeniami. 2 2 7 3. Jak było? Bo wiem, że nie wszędzie cudownie, ale niemniej jednak. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa wybrał się do miejscowości Narol. Proszę bardzo, ręka do góry. A właśnie, właśnie tam Państwa zabieram na naszą przedpołudniową wyprawę turystyczno-krajoznawczą. Wędrujemy na wschód Polski, właściwie na południowy wschód, na krańce województwa podkarpackiego, no i właśnie konkretnie do miejscowości Narol i tamtejszego pałacu, który w czasach swej świetności był jednym z najpiękniejszych założeń tego typu w regionie. O nim właśnie opowiedzą Państwu teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Pałac, który dziś Państwu przedstawimy, przed wiekami należał do najpiękniejszych założeń we wschodniej Polsce. Narol, bo o nim opowiemy, to miasteczko położone na północno-wschodnich krańcach województwa podkarpackiego, nieopodal granicy z sąsiednim województwem lubelskim. W czasach swojej świetności było to miejsce, w którym toczyło się bogate życie towarzyskie i sami właściciele byli dość znanymi osobistościami. Początkowo okoliczne majątki wokół Narola należały do Bełżeckich. W XV wieku wieś była własnością Marcinkowskich, w kolejnym Łaszczów, a w XVII i XVIII wieku Drużbiczów, Silnickich, Potockich i Dziewałtowskich. Potem Narol wchodził w skład majątków rodziny Łosiów i jednym z ostatnich właścicieli była hrabina Jadwiga Korytowska, no, która w 1940 roku została wywieziona do Rosji, gdzie zmarła. Historia tego ciekawego pałacu, no i ogromnego założenia, rozpoczyna się w drugiej połowie XVIII wieku. Barokowo-klasycystyczny pałac powstał na przełomie lat 70. i 80. XVIII stulecia dla Feliksa Antoniego Łosia. Ówczesny właściciel pełnił funkcję wojewody. Był bardzo znanym politykiem, posłem na Sejm. W 1770 roku za lojalną służbę otrzymał od króla order Orła Białego. No, 2 lata później pod zaborami został austriackim hrabią i otrzymał m.in. wyróżnienie kuchmistrza wielkiego koronnego galicyjskiego, no i jak również cesarskiego szambelana. Rozumiem, że tak szacowna osobistość wymagała godnej siebie rezydencji. I tak też się stało. Projekt okazałego pałacu wykonał Giovanni Colombani. Główna budowla okazała, dwukondygnacyjna, powstała na planie prostokąta. Po jej bokach znajdują się dwuosiowe ryzality. W centralnej części okazały portyk z 2 parami kolumn. Bryła pałacu połączona była z paladiańskimi galeriami, parterowymi oficynami i to w ten sposób właśnie utworzyło tak zwany dziedziniec paradny. A założenie dopełniał piękny park. Park został zaprojektowany przez Norberta Hammerschmidta. Należał do najpiękniejszych założeń w obecnej wschodniej Polsce. W ogrodzie znajdowały się przepiękne rabaty kwiatowe, aleje krzewów, drzew. W samym parku stały liczne rzeźby i budowle ogrodowe. No, między innymi powstała oranżeria, w której hodowano palmy i oczywiście zagraniczne odmiany owoców. Czyli rarytasy. A właściciel słynął także ze swoich pasji kolekcjonerskich, co zbierał. Felix Łoś w pałacu zgromadził bardzo bogaty zbiór książek, liczne dzieła sztuki, kolekcje malarstwa flamandzkiego, włoskiego, portrety polskich władców, rzymskich cesarzy, no i między innymi kolekcje starych polskich monet. Ale niestety wiele z tych zbiorów spłonęło w pożarze. W 1863 roku, to była taka tragiczna data w historii pałacu, no, pałac potem został odbudowany bez zmian w jego architekturze. Kolejne zniszczenia miały miejsce w czasie I wojny światowej. Wówczas jego wnętrza zostały doszczętnie ograbione. Takiego szczęścia budowla już nie miała po II wojnie światowej, kiedy wnętrza spłonęły w pożarze, zresztą i tak były już zdewastowane w 1945 roku. A co dziś dzieje się z pałacem? Obecnie założenie jest własnością prywatną, no jednak oprócz zabezpieczenia pałacu nie są w nim prowadzone jakieś spektakularne prace remontowe na skalę przywrócenia budowli dawnego blasku. No, należy jednak życzyć obecnym właścicielom, aby ambitne plany odrestaurowania pałacu doszły do skutku, bo z pewnością jest to miejsce, które zasługuje na powrót do swojej świetności. I temu serdecznie kibicujemy. Do Pałacu Łosiów w Narolu zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś.

kojarzy sympatycznie? To formacja Muse i Starlight. Trójka przed południem, za 19,5 minuty godzina 10. U nas za chwilę dosłownie informator ekonomiczny Trójki. A teraz u nas Trójka na giełdzie, czyli nasz coponiedziałkowy konkurs inwestycyjno-finansowo-giełdowy. Portfel inwestycyjny, tym się dzisiaj zajmiemy, proszę Państwa. Portfel inwestycyjny to po prostu zbiór różnych inwestycji. Mogą się w nim znajdować akcje, obligacje, ETF, inwestycje w surowce czy też inne instrumenty finansowe. Jest ich bardzo, bardzo wiele. Kluczową zaletą portfela inwestycyjnego może być dywersyfikacja ryzyka. No to jedna z metod. A co jeszcze według Państwa może być kluczem do osiągnięcia sukcesu na giełdzie? Jesteśmy ciekawi. Czekamy na odpowiedzi pod numerem SMS-owym 73533. Koszt takiego SMS-a to 3 zł plus VAT. Proszę się nie śpieszyć. Czasu jest dużo. Umówmy się, że tak mniej więcej, no niecała godzinka, bo tak gdzieś do wpół do 11 czekamy na Państwa odpowiedzi. Najbardziej ciekawą, najbardziej kreatywną, zaskakującą odpowiedź nagrodzimy. Nagrodą tą jest voucher do szkoły giełdowej GPW, czyli Giełdy Papierów Wartościowych, o wartości 450 zł. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej Trójki. Co jeszcze według Państwa może być kluczem do osiągnięcia sukcesu na giełdzie, jeśli idzie o portfel inwestycyjny? 73533. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Właściwy słów. Nagły rozbłysk. To był Igo. Nagły rozbłysk i w studiu pojawił się pan redaktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Jak tam się panu udał długi weekend czerwcowy? No, błyskotliwie, rzeczywiście. Co pan widział, gdzie pan był, co pan zobaczył, co pan ciekawego nowego odkrył? Troszkę rowerkiem pojeździłem tu i tam. Mhm. Nie, w jakichś takich odkryć może niekoniecznie. No to dobrze, raczej to, mój ogród to i wystarczy w takim razie. Kosiarka. To do roboty. Informator ekonomiczny. No to słowo się rzekło, do roboty. Za 14 minut, godzina 10. Marcin Jagiełowicz. W tym tygodniu kalendarium ekonomiczne no, nie obfituje w jakieś zaskakujące zapowiedzi, ale jedna informacja rzeczywiście wybija się na pierwszy plan. W najbliższy piątek wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Kto z państwa ma kredyt frankowy? Informacja wyjątkowo ważna. Czy banki mają prawo domagać się w razie przegranej w sądzie od byłych klientów zwrotu nie tylko samego kapitału, który im pożyczyły w ramach niedozwolonej umowy, ale też wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału? Rzecznik generalny TSUE stwierdził kilka miesięcy temu w swoim stanowisku, że banki nie mają prawa niczego się domagać, bo to one dopuściły się w tej sytuacji złamania prawa. Gdyby TSUE orzekł właśnie po linii rzecznika, że bankom żadne wynagrodzenie się nie należy, to jak wylicza Komisja Nadzoru Finansowego, ich straty mogą sięgnąć nawet 234 miliardów złotych, a ten wyrok już w najbliższy piątek. Rzut oka za granicę. Tutaj od rana sporo się dzieje. To już oficjalny koniec banku Credit Suisse. Szwajcarskiego giganta pożarł jego lokalny konkurent UBS. Teraz wspólny bilans połączonych banków wynosi ponad 1,5 biliona dolarów. To największa fuzja bankowa od czasów światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. 167-letni Credit Suisse, symbol szwajcarskiej potęgi finansowej, borykał się od dłuższego czasu z problemami, no a ostateczny cios zadał mu upadek kalifornijskiego Silicon Valley Banku. A właściwie decyzja Saudi National Bank, czyli głównego akcjonariusza Credit Suisse, który oświadczył, że tym razem nie pomoże swojemu bankowi. Ostatecznie jego aktywa, choć niezbyt chętnie, zdecydował się kupić za nieco ponad 3 miliardy franków UBS. No a dzisiaj obserwujemy koniec tej transakcji. W czasie długiego weekendu wracamy do Polski. Wbrew pozorom ekonomicznie działo się całkiem sporo. Rząd przyjął nowelizację ustawy budżetowej i tak zwanej ustawy okołobudżetowej. Większość nowych wydatków ma trafić do samorządów i na innego typu budżetówki. Sporo pieniędzy rząd dosypać ma też na obronność. Przede wszystkim dotyczą one funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej, także dla nauczycieli. Dodatkowo odmrożenie funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych świadczeń socjalnych do poziomu z 2021 roku. Tak mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Wydatki budżetu państwa wzrosną o niemal 21 miliardów złotych. Deficyt budżetu państwa wzrośnie o 24 miliardy. Łącznie dziura budżetowa w tym roku ma wynieść 92 miliardy złotych. W długi weekend nie próżnował też Eurostat. Ten podał, że produkt krajowy brutto wzrósł w całej Unii Europejskiej, licząc kwartał do kwartału o 0,2%. Najwyżej kwartał do kwartału uplasowała się polska gospodarka, która urosła o 3,8%, a na plusie jeszcze Luksemburg i Portugalia. I w czasie długiego weekendu umacniał się złoty i naprawdę możemy być przed wakacjami zadowoleni z tego, jak się zachowuje. Euro potaniało do poziomu 4,44, frank jest po 5,57, za funta płacimy 5,19, a za amerykańskiego dolara 4,13. Po długim weekendzie wznawiają się też notowania na warszawskim parkiecie, choć tutaj w piątek oczywiście te notowania również pracowały, ale ta płynność była znacznie mniejsza niż w normalny dzień. WIG20 nieco powyżej kreski 0,3% po otwarciu notowania przy książęcej. Ceny nieruchomości nie odpuszczają. Najdrożej tak na rynku pierwotnym, jak i wtórnym cały czas jest w Warszawie. Drogo też w Trójmieście i Krakowie. Tak wynika z monitoringu prowadzonego przez Narodowy Bank Polski. Ciekawe zestawienie przeprowadził analityk rynku nieruchomości Tomasz Narkun, a publikuje je portal 300 Gospodarka. Eksperyment polega na tym, że ekspert porównał średnie zarobki w danym mieście i cenę metra kwadratowego mieszkania. Za średnią pensję w większości przypadków no niestety nie będzie nas stać nawet na 1 m². Najwięcej za średnią płacę można kupić w Katowicach. Mieszkańcy Katowic, którzy przeciętnie zarabiają 8800, są w stanie kupić 1,3 m² mieszkania, ale to na rynku wtórnym. No i trzeba na nie oszczędzać około 3 lat. Gorzej wygląda sytuacja na rynku pierwotnym w Katowicach. Tutaj musielibyśmy odkładać średnią tą krajową liczoną na miasto w 4,5 roku, a po drugiej stronie tabeli, ci, którzy mają najgorzej, 50-metrowe mieszkanie w Warszawie, to trzeba było na nie odkładać 5,5 roku, licząc średnią krajową. No, odkładać oczywiście całą pensję, czyli nie mając innych wydatków. Analogicznie na 50 m² w Szczecinie trzeba by odkładać 6 lat i 4 miesiące. No i Szczecin jest tutaj niechlubnym rekordzistą. Oczywiście nie moglibyśmy przeznaczyć ani złotówki na żadne inne wydatki. Tą informacją kończymy informator ekonomiczny. Niskich cen, wysokich lotów, dobrych wyborów ekonomicznych. Tego Państwu życzę na dziś i na każdy dzień. Do usłyszenia. Marcin Jagiełowicz przygotował i przedstawił Państwu informator ekonomiczny. Ja jeszcze zapraszam na 16.30, wtedy u nas kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. To już w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Tu trójka, audycja przedpołudniowa za 8.10. Trzeci Polskiego Radia. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sugar, I